Жаласна плача дзіцёнак у калысцы, не на што снікерса з Марсам набыць. Плача матулька ад гэткага жыцця, плача матулька, а шары глядзіць. Плача дзяўчынка, плача кабетка, плача бабулька, ай-яй-яй-яй. Шарык блакітны, шарык блакітны, шарык блакітны, не улетай. Шарык блакітны, шарык блакітны, шарык блакітны, не улетай. Не каталік і не праваслаўны, не мусульманін, не сіяніст. Шарык блакітны, просты, адкрыты, чысты, празрысты, ідэаліст. Шарык блакітны, просты, адкрыты, чысты, празрысты, ідэаліст. Будь разам з намі светлаю марай, нашай надзеяй, нашым святлом. Будь нашым Штырліцам, татаю Карлам, Робінам Гудам і новай метлой. Будь нашым Штырліцам, татаю Карлам, Робінам Гудам і новай метлой. Мы цябе зробім народным героем, мы намалюем прабор і вусы. Будь разам з намі шарык блакітны, у небе блакітным Беларусі. Царствуй над намі шарык блакітны, у небе безвоблачным Беларусі.